Drive Home. Steven Wilson, to jest utwór o zmaganiu się ze stratą. Bardzo sugestywny, bo opisujący najpierw wypadek samochodowy, a potem cierpienie osoby, która ocalała. Przepiękne, choć bardzo smutne, ale najpiękniejsze są piosenki te smutne. Wczoraj urodziny miał John Lennon, skończyłby 84 lata, gdyby nie zamachowiec z 8 grudnia 80 roku. I ciekawe, jakim byłby człowiekiem. Nie wiem, czy Państwo oglądali film pod tytułem Yesterday, który opowiadał o świecie bez Beatlesów. Główny bohater wydaje się być jedynym człowiekiem, który zna piosenki pisane przez Lennona i McCartneya. Świat ich nie zna zupełnie i w pewnym momencie następuje spotkanie tego głównego bohatera z Johnem Lennonem, takim starszym panem, który nie zrobił muzycznej kariery i mieszka gdzieś nad morzem w Anglii. Świetna scena, naprawdę. Ale do lewitacji wybrałem utwór, który nie jest dziełem Johna Lennona, a George'a Harrisona. Tyle, że to jest nadal The Beatles i to mój ulubiony The Beatles. Surely be learning. na gitarze Eric Clapton jeszcze gościnnie w tym utworze While My Guitar Gently Weeps. Zawsze pamiętam dokładnie datę urodzin Johna Lennona, bo to również urodziny Agnieszki Osieckiej i moje. While My Guitar Gently Weeps. Pamiętam także doskonałe wykonanie podczas koncertu ku pamięci Harrisona. Grał tam Tom Petty na przykład, Steve Winwood, Jeff Lynne, no i Prince, który dał tak niesamowity popis gry na gitarze, że przykrył wszystkie postaci na tej scenie, a to nie było przecież łatwe. Był absolutnie genialny. No i powiedziałem to nazwisko, Jeff Lynne, czyli Electric Light Orchestra, jedna z moich legend muzycznych z młodości głównie. Był taki czas na przełomie 70. i 80. lat, że miałem wrażenie, że niewiele było rzeczy lepszych, ciekawszych. Zresztą wtedy jeszcze John Lennon zdążył powiedzieć, że gdyby Beatlesi istnieli, graliby jak ELO. Wheels, ELO, to był 1977 rok. Bardzo nowoczesne brzmienie na płycie Out of the Blue, tej samej, na której był słynny Mr. Blue Sky. Na płycie jest też utwór Standing in the Rain, w którym słychać burzę i proszę sobie wyobrazić, że Jeff Lynne tę burzę nagrywał mikrofonem podłączonym do magnetofonu. Dziś robi się to wszystko w komputerze, no on wtedy na deszczu stał i nagrywał. Zdaje się, że w pobliżu studia nagraniowego w Monachium, o ile dobrze pamiętam. Ciąg dalszy występów tuzów muzycznych w Lewitacji. Państwo pamiętają zapewne głównie z Epitaph. Ja z kolei jestem wielbicielem ich płyty Discipline. Kiedy się tu dla Państwa otworzę, ale zespół King Crimson miał niegdyś taką dłuższą przerwę w nagrywaniu albumów, a kiedy wrócił, to z przemagicznym One Time. świetny głos Adriana Belliu. To jego teksty na tej płycie, także w tym utworze. No i kompozycje całego zespołu z Robertem Fripem na czele. Płyta nosiła tytuł Track i została wydana w 1995 roku po 11 latach przerwy. King Crimson jakoś tak naturalnie wiąże mi się z Dead Can Dance. To również było poszukiwanie brzmień, nowych, oryginalnych rozwiązań, no i głosy przede wszystkim. Adriana Belliu w King Crimson, a w Dead Can Dance Brendana Perego. Obydwa głosy naprawdę fantastyczne. we sat and watched as the moon rose for the very first time. Magia. Brendan Perry, Carnival is over, Dead Can Dance, no nigdy to się nie znudzi z pewnością, a zespół poznałem w Trójce dzięki Ulyssesowi, nie ukrywam, był na liście Trójki, no i to dla mnie też ważny utwór, bo pojawia się w mojej książce Hotel, jeden z bohaterów do niego tańczy, aż tak zapadł mi w pamięć, zresztą poparte to jest koncertem w Łodzi sprzed 2 czy 3 lat. Przepiękne wydarzenie, czysta perfekcja muzyczna, szacunek do publiczności, co też jest ważne i nie tak częste. Prawdziwy spektakl i traktowanie muzyki jako dzieła sztuki. Niesamowita historia jest związana z kolejnym utworem, dziś w Lewitacji. Szef całego zespołu muzycznego, George Clinton, powiedział do swojego gitarzysty: graj, jakbyś się właśnie dowiedział, że umarła twoja matka, a potem graj, jakby jeszcze żyła. I tym gitarzystą był Eddie Hazel. Nagranie zostało wykonane za jednym podejściem. Byli tam też inni muzycy i grali oczywiście, ale Clinton wyciszył ich później już w postprodukcji i wyeksponował solówkę Hazela. To jest niesamowicie psychodeliczny utwór, ale słucha się jeszcze inaczej, kiedy zna się genezę tej solówki. Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit.

once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Samego końca. Everybody Calls Me Giorgio. On się tak pięknie rozpędza, ten utwór. Co by nie powiedzieć o Daft Punk, to pomysły brzmieniowe mieli znakomite. Podobno nagrali 3 godziny rozmowy z Giorgio Moroderem i wykorzystali te najciekawsze w tym 9-ponadminutowym utworze. On wtedy im powiedział, że są przyszłością muzyki. Trochę się pomylił, bo niedługo potem zakończyli działalność. Dziś nie pojawiła się jeszcze w Lewitacji żadna kobieta. I to jest trochę dziwne. No to w takim razie teraz nadrobimy. Artystka, która zaskakuje niemal non-stop i uwielbia to robić, ale przez to czasem wydaje się, że jej muzyka jest dziwna, taka szalona. Ale są momenty, że jej muzyka sięga bardzo głęboko, tak jak na przykład w tym utworze Chodź do mnie. Cut. już na pierwszej płycie. Takie genialne wydarzenie, Come to Me. Ale to była pierwsza solowa płyta Björka, przecież ona wcześniej spędziła dużo czasu w zespole Sugarcubes islandzkim. To też muzyka poznana w Trójce. Może pamiętają Państwo Birthday i Reginę w wykonaniu Björk, jeszcze jako wokalistki Sugarcubes. I na koniec jeszcze pewien szwajcarski duet. Oni zwykle rozśmieszają trochę, poza oczywiście zachwytem umiejętnością korzystania z elektroniki. Ich płyty na przykład są zawsze świetnie wyprodukowane. Ale przyznają Państwo, że Yellow kojarzy się najbardziej z utworem The Race, do którego teledysk jest przede wszystkim zabawny. Ale też kiedy panowie Boris Blank i Dieter Meier biorą się za muzykę na poważnie, to wychodzą spod ich palców naprawdę dźwięki kosmiczne. No i zostawiam Państwa z duetem Yellow. I proszę pamiętać, lewitacja na platformie X, na Facebooku i na Instagramie. No i pod adresem lewitacja@polskieradio.pl. Do usłyszenia za 2 tygodnie o tej samej porze. Lazy, out of my mind, 'cause you're a diva.